wote wakinitegemea. Ndugu zangu nifahamishe nini, ni mwongo wendani. Uwezo wangu ni wa mtu mmoja, sasa nifanye nini? Ndugu zangu nifahamishe nini.